Durchgeführt. Genau. Eine blinde Extraktion, oder? Eine blinde Extrakt mit Doppel-E. Wo, Doppel-E? Sunt cuvinte separate. Genau. Scuze, eu le legasem. Ia, dacă poți să-ți faci un singur cuvânt, blind extraction. Nu, Ok. dar eine blinde Extraktion, o extracție în orb. Durchgeführt, sehr gut. Mie mi-e frică de extracțiile în orb. Ich habe Angst Ja. von blinde e în dativ. Stai. Blinden extracțiuni. Ce gen este extracțion? Feminin. Foarte bine. Și cum face? În ce caz e aici? Ar trebui să fie în dativ că îl cere fonul. Da, numai că nu-i fon, e for. For, scuze. Dar tot dativ cere și ăla. For blinder extracțiuni. Sau dacă spui mie mi-e frică de o extracție în orb. For einen, nu, for einer blinden extraction. Sehr gut. For einer blinden Extraktion. Ja? Gut. Înainte de bronhoscopie, pacientul trebuie sedat. Putem să-l folosim pe before? Nu, nu, nu. Pentru că before ar fi înainte, punct. Dar aici avem înainte de bronhoscopie. Numai for. Spunem for. Așa, deci nu te-am auzit foarte bine când am vorbit de before și de for. Scuze, va trebui să mai repet o Da. dată, scuze. Deci, for înseamnă înainte. Ok. Da? Before exprimi ceva ce depinde de asta. De exemplu, dacă spun trebuie să te schimbi înainte să mergem la teatru. E, în cazul ăsta, înainte este before. Pentru că Ok. de asta depinde. Adică faptul că te schimbi contează că mergem la teatru. Înțelegi? Dar dacă spun înainte de bronhoscopie, pacientul trebuie sedat. Sunt cumva independente. Și atunci folosim doar for. Da. Și suntem în dativ. Exact. Și fără verb, adică for der bronhoscopie. Sehr gut. Ok. Cum spui, pacientul este sedat. Der pacient e ceva cu trebuie să facă chestia asta, nu este verbul ist și nu este nici verb, Ba da, nu? este virt, pentru că el suferă acțiunea de a fi sedat. Ok, atunci este verb, dar nu știu, sedare. Sedirt. Sedirt, vir sedirt. Der Patient wird sedirt. Da? Și cum spui, pacientul a fost sedat. Der pacient hat, nu, hat es sedirt worden? Deci, încă o dată, pacientul este sedat, der pacient wird sedirt. Dacă Da. toată chestia asta s-a întâmplat la trecut, dar pacientul a suferit acțiunea la trecut, în loc de wird, avem wurde. Practic, îl punem pe werden la trecut. Atunci este der pacient wurde sedirt. Genau, der pacient wurde sedirt. Asta înseamnă pacientul a fost sedat. Da? Și cum spui, eu am fost sedată? Ich habe Oder ich werde sediert. Scrie. Worden. Nu. Am ceva cu Worden ăsta, nu știu de ce mi-a Da, sărit acum. o să-ți explic ce ai cu el. Deci, eu sunt sedat, cum spui? Ich werde sediert. Zergut. Eu am fost sedat. Ich wurde sediert. Foarte bine. E, în loc de wurde sediert, se poate spune, pacientul a fost sedat. Der Patient ist sediert worden. Ok. Deci fie wurde sediert, fie ist sediert worden. Ok. Probabil că ai auzit în vreun context worden ăla la sfârșit Da, exact. și ți-a rămas în cap. Ist sediert worden. Sau și mai corect gramatical, ist sediert geworden. E același lucru, ist sediert worden sau ist sediert geworden sau, dacă vrei mai scurt, wurde sediert. Bun. Dar acum, cum zici, pacientul trebuie să fie sedat? Der Patient muss sedirt wird. Must. Nu. O Nu acolo e moment. problema. Nu, zol, la verbele astea modale, la persoana a treia nu capătă t. Așa. Deci este corect. Der patient mus sedirt Sedirt wurde. nein, werden. Ok. Pacientul trebuie a fi sedat. Da? Iar dacă spun pacientul trebuia să fie sedat, cum aș zice? Muste. Exact. Mai departe? Sedirt werden. Exact. Sedir verden rămâne la fel. Mus sau muste îți spune timpul, acum sau în trecut. Așadar, Ok. reluând de exemplul nostru, înainte de bronhoscopie, pacientul trebuie sedat. For der bronchoscopie, der Patient muss sedier werden. Ai scris sau o ai în cap numai? Da. Pe ce loc este verbul în limba germană? Pe locul 2, muss der Patient sedier werden. Sehr gut, ja? For der bronchoskopie muss der Patient sediert werden. Ja? Good. Pentru că a fost sedat, pacientul nu a putut să mănânce. Putem să-l folosim pe da aici? Exact. Ce alte variante mai avei? While Da? și then. Și den. Și să ții minte că den nu aruncă verbul la final, spre deosebire de alte două. Da, der sedir wurde er. Nu, aici trebuie să punem verbul. Stai. Konnte er nicht essen? Sehr gut. Konnte er nicht essen? Ja? Warum konnte er nicht essen? Weil er sediert wurde. Okay? Gut. Ja. Când am venit la spital, pacientul era deja pe masă. Als ich nach Krankenhaus gekommen bin, war der Patient Deci, încă o dată, am spus, când am venit la spital, pacientul era deja pe masă, da? Da. Bun. Deci am zis bine. Aproximativ. Ok. Care dintre cuvintele alea înseamnă deja? Niciunul. Nu mai știu deja. Sean. Sean. War der Patient Sean auf dem Tisch? Mm-hmm. Sau altfel, în afară de Sean, poți să mai spui bereits. Bereits. Practic e sinonim. O să-l auzi și bereits. Bereits, Sean. Deci Sean, nu Sean. Sean, ce înseamnă Sean? Drăguț. Frumos. Mă rog. Frumos. Drăguț este net. Drăguț în sensul de frumos. Drăguț în sensul de frumos e și el. Foarte bine. Numai că pacientul când stă pe pat, pe masă, când stă întins, e ligăn. E lict, într-adevăr, dar verbul este ligăn. Ok, și atunci este licte? Lict. De pacient? Nu e verb regulat. Dacă stă acum pe masă, e lict. Ok, și dacă a stat, adică dacă stătea. Deci cele trei forme ale lui ligăn sunt ligăn, lag. Da, și gelegen. Gelegen. Ok. Și atunci putem să spunem lag der Patient schon auf dem Tisch. Exact. Numai că în prima propoziție mai era ceva, als ich. Noch einmal? Am zis nach. In. Ah, ok. Nach in, als ich in Krankenhaus. Krankenhaus trebuie să aibă și el articol. Așa e, și atunci este ins. Sehr gut. Ins Krankenhaus. Asta deja încep să-mi sune cunoscută că este ins și n-avea cum să fie inm sau da, alte terminații. Da. Ok. Dar dacă spun ich bin ins Krankenhaus... Stai că m-am pierdut. Eram la spital? Sunt, ich bin. Sunt la spital. Ich bin ins Krankenhaus. E corect? Nu. Dar cum ar fi? Ich bin zu. Nu? Tot cu in. Ich bin... ar trebui să fie cu dativul. Și atunci? Nu? Da? Ich bin... in den Krankenhaus. Sau? Im. Da. Ich bin im Krankenhaus. Ich gehe ins Krankenhaus. Uh-huh. Da? Ich gehe ins Theater. Eu mă duc la teatru. Da? Ok. Și cum spui eu merg în garaj? Oh, nu știu garaj. Die Garage. Ok. Ich gehe... In der Garage. Că merg. Ich gehe in die Garage. Sehr gut. Ich gehe in die Garage. Oder ich bin in der Garage. Das Auto ist in der Garage. Uh-huh. Da? Bun. Deci, întorcându-ne la spital. Toată fraza? Als ich nach ins Krankenhaus fără gekommen bin. Fără nach. Fără nach, scuze. Als ich ins Krankenhaus gekommen bin, war der Patient schon auf dem Tisch. Lag der Patient schon auf dem Tisch. Sehr gut, ja? Întotdeauna când întrebi unde este un pacient, întrebi wo liegt der Patient. Da? Nu wo ist, ci wo liegt. Că stă culcat în spital, că de-aia e acolo. Înțelegi? Sau spui der Patient liegt bei uns. Pacientul e la noi, pe secție. Licht by uns, nu ist by uns. Ok. Înțelegi? Bine, asta o să te obișnuiești repede în spital cu verbul ăsta, dar să știi despre el. Licht, da? Good. Și cum spui, eu pun sonda pe masă. Die Sonde. Ich lege. Die Sonde. Auf den Tisch. Auf den Tisch. Bun. Sonda de endoscopie pe care am căutat-o era pe masă. merge din broncoscopii zonde? Din endoscopii, ca în sonda de endoscopie. Oh, scuze, endoscopii. Din endoscopii zonde, very good. Stai că aici m-am blocat. Îți spun imediat. Die Endoskopie Sonde. Die ich suchtet habe. Lag auf dem Tisch. Da, cum spui, eu am căutat. E besuchen. Nu, besuchen înseamnă a vizita. Așa, deci suchen l-am folosit bine. Suchen, da, dar forma lui nu e chiar corectă. Ok. Hat gesucht. Hat gesucht. Deci este gesucht habe. Încă o dată toată fraza? Die Endoskopiesonde, die ich gesucht habe, lag auf dem Tisch. Yeah, sehr gut. Lag auf dem Tisch. Good. Știi cum se spune, care e urarea de la mulți ani de anul nou? Nu. Se spune Guten Rutsch. Guten Rutsch. Erai aici de anul nou? Da. Și nu ai auzit niciodată Guten Rutsch? Mm-mm. Guten Rutsch. Rutsch se scrie R-U-T-S-H. Vine de la verbul rutschen. Okay. R-U-T-S-C-H-E-N. Cred că am uitat ție data trecută. Cum ai scris? Cum ai scris? L-am scris. R-U-T... R-U-T-S-C-H-E-N. Exact. Și mai sus, ruci? R-U-T-S-H. Eu C. T-S-C-H. Ruci. Ok. Ruci. Rucen înseamnă a aluneca. Rucen. Și urarea de la mulți ani este Guten Rutsch, adică alunecătură plăcută în nou an. Să aluneci lin în nou an. Da, așa, mă rog. Important este să ții verbul rutschen, care este aluneca. Da? Da. Bun. Cum spui de unde vii? Wovon kommst du? Mm-mm. Worauf? Nu. Worauf kommst du? Nu. Vorauf înseamnă voraus, pe... Voras. Voraus. Ich komme aus... Nein. Voraus. Wenn du so fragst, ich komme aus meiner Mutter. Că tu m-ai întrebat, okay, din ce vii? Din mama vin. Înțelegi? Da. Wir sagen woher. Woher. Woher kommst du? De unde vii? Sau în loc de woher, se poate spune wo kommst du her. E același lucru. Uh-huh. Woher poate fi și getrennt, separat. Woher un cuvânt sau wo plus her. Ce este esențial din chestia asta este să ții minte că her este o particulă care indică direcția spre tine. Da? Da. Și cum spun vino aici? Komm daher? În loc de da spune hier. Komm her. Hier. Hier, ok. Da? Komm hier. Vino aici. În general, noi din românești avem tendința să spunem come here. Da. Dar de fapt trebuie să spui și pe here. Here. Da? Uh-huh. Poți să spui și fără come, poți spui numai here, adică aici. În sensul că hai încă. Da? Uh-huh. Numai că nemțește, când pui cuiva să facă ceva, e bine să adaugi mal. Particula mal. Spui, cum mal hier, her. Dacă nu-l pui pe mal, sună ca un ordin. Și dacă într-o conversație nu-l pui, nemții consideră că ai făcut-o intenționat. Okay. Adică ai vrut să make a point, să subliniezi ceva. Ai fost agresivă. Pentru că lor le este mai ușor să-l pună decât să nu-l pună. Noi ne invers. Noi uităm să-l punem, de fapt. Da? Și să spui întotdeauna, cum al hier, hier. Și dacă spui, uite-te, cum spui? Privește aici. Cuck, can. Da. Cuck, mal, hier, her. Cuck, mal, hier, ia? Sau cum al hier, her. Privește spre încoace, da? Dacă spun cuck, mal, hier, să uită la ce arăți. Dacă spui cuck, mal, hier, her, se va uita la tine. Nu la ce ai în mână, la ce arăți. Înțelegi că her indică direcția înspre tine. Și dacă spun unde te duci, cum zici? Asta este cu, trebuie să fie cu hin. Exact, cu hin. Vohin. Cum tu? Nu cum, că cum înseamnă a veni. Gets. Guest. Nu, nici gets. Ba da, ba da, mergi, încotro mergi. Înțelegi? Bun. Deci, cât de cât ți-e clar cu her și hin? Da. Bun. Și cum spui, eu arunc o sticlă pe fereastră? Da. A arunca, okay. Se spune werfen, werfen. Și auf. Nu, pe auf. E aus. Putem să... Heraus, ich werfe eine Flasche her. Dar stai că n-am folosit fereastra. Da. Ich werfe eine Flasche aus, nu știu, fereastră. Fereastră se spune Fenster. Și e das Fenster. Das Fenster, sehr gut. Bun. Ich werfe eine Flasche aus dem Fenster. Numai că în nemțește, treaba asta este incompletă. De ce? Pentru că trebuie să indici direcția în care arunci. Adică heraus. Her ce înseamnă? Înspre, adică mă rog, arată... Spre tine. Spre mine, atunci este hinaus. Hinaus, exact. Ok. Ich werfe eine Flasche hinaus dem Fenster? Nu. Deci, verbul este hinaus werfen. Ok. Ich werfe eine Flasche... dem Fenster. Aus. Nu, aus dem, aus dem, dem Fenster hinaus. Exact. Avem de două ori aus, dar fiecare e cu treaba lui acolo. Da, una e prepoziția, da, pentru Fenster. Iar și... cealaltă că e afară. Da? Hinaus. Da. Bun. Dar dacă spun er wirft eine Flasche aus dem Fenster heraus. Adică el arunca o sticlă pe fereastră, adică oarecum din afară înăuntru, în casă. Nu? Ai scris asta? Erwirft eine Flasche aus dem Fenster heraus. Ai scris? Da. Cum aruncă sticla? Dinspre el spre mine. Înspre tine, foarte bine, dar cum? Unde e el? Teoretic, trebuie să fie afară. A-a. Este în casă. Exact, el e în casă. Că aus, Da. ăla înseamnă că o aruncă spre afară, afară din incintă. Tu ești afară și el o aruncă spre tine. Corect. Deci heraus, aus ne spune că e spre afară, iar her că e spre tine. Dacă era hinaus fenster, werfen, însemna că o aruncă, tu ești lângă el, amândoi sunteți în casă, dar el o aruncă afară. Că se îndepărtează de tine sticla. Corect. Înțelegi? De asta, dintr-un punct de vedere, germana este mai precisă decât româna. Că eu dacă spun el aruncă o sticlă pe fereastră, nu e clar din ce direcție, unde sunt eu față de sticlă, pe când în nemțește este foarte clar. Da? Good. Asta a fost pe scurt ca să înțelegi ce înseamnă heraus. Deci este, se apropie de tine, dar iese dintr-o incintă. Ok? Și acum dacă spun cum spun, corpul străin alunecă afară. Stai că nu mai știu aluneca. Guten Rutsch. Am înțeles. Stai că mi-ai scris mai sus. Ok. Der fremd Körper. Rucet. Rutscht, rutscht. Rucet. Ah, e fără E. Ok. Draußen. Ok. Dar mai lipsește De ceva. fre. Da, trebuie să fie acest. Heraus. Da, Heraus. Deci, dacă am zice Heraus Rucen, înseamnă că alunecă în exterior. Da, iese afară, alunecă afară. Ok. Vezi? Verbul ăla, ăsta nu o să-l găsești niciodată în dicționar. Heraus rucen. Nu-l găsești cu siguranță. El, ce o să găsești, o să fie rucen. N-am înțeles, dar asta este și cu imprimarea direcției, de unde, către Da, dar ce. îți spune foarte clar ce înseamnă heraus rucen, adică alunecă afară. Ok. Dacă era hinaus rucen, însemna că eu eram în interior, Și în aluneca spre trahee, mine. nu, se îndepărta, hin. Hin se îndepărtează de Ok, tine. bine. Dar eu nu aveam ce să caut în trahee. Ca idee, da? Puteai să fii, de exemplu, pe Da. o pârtie. Dacă eram pe o pârtie, nu mai aveam aus. Aveam hin rucen. Da. Înțelegi că nu, aus ăla semnifică faptul că iese dintr-o incintă. Da? Aus. Și cum spun el, deci eu sunt pe stradă, alături de cineva care aruncă o sticlă în casă. Cum spun, el aruncă o sticlă pe fereastră. Stai să mă gândesc. Erwerft, Wirft, wirft, haide, wirft. wirft, da, Werfen wirft. ăsta, uite-te, are exact aceeași structură ca werden. Da, Erwirft, wirft, erwirft. wirft. Corect. Aici ar trebui să nu mai folosim nici heru, nici hinu. Păi eu sunt lângă el. Adică. E clar că se îndepărtează de mine. Erwirft eine Flasche aus dem Fenster hinaus. Nu, că noi suntem în stradă. Suntem afară. Sticla intră în casă. Adică in. Ein. Ein. Da, deci m-am pierdut. Încă o dată, Nu ușor. că mă... Deci nu Deci. că mă gândeam că dacă merge pe fereastră, Da? adică ori este aus pe fereastră, Nu. ori... Deci, aus dem Fenster, e clar că trece prin fereastră. Da. Asta am lămurit-o. După aia, particula verbului contează. Ah, am înțeles. Er wirft eine Flasche aus dem Fenster hin ein. Sehr gut, hinein. Ah, Înțelegi? Da. Și asta îți spune clar unde ești tu față de sticlă, din ce direcție merge sticla, da? Corect. Vezi, în românește spune, mi-l arunc o sticlă pe fereastră pentru toate variantele. Corect, da. Am înțeles acum. Și acum dacă eu sunt în casă și el din stradă arunc o sticlă pe fereastră, cum zic? Er wirft eine Flasche aus dem Fenster hier an. Aproape. Her an. Her. Deci avem o dată aus, avem o dată ein și trebuie Ein. să mai avem unul. Nu. Păi ein, dar n-ai zis ein. Încă o dată, el aruncă. Er wirft eine Flasche aus dem Fenster ein. Spre mine. Her ein. Herein, dar n-ai spus așa. Ok. Ai spus Heran. Scuze, scuze. Herein. Nein. Înțelegi? Herein. Da. Spre mine, eu fiind în casă. Nu, dar între... mai există și vreo chestie în afară de ein, werfen, auswerfen? Cum avem, de exemplu, la te schimba sau a schimba, a einsteigen, a urca, chestiile Um astea. verfen? Da, cu Te întreb? werfen. Nu cunosc dacă există verbul Am umbe. înțeles, ok. Că practic poți să arunci din tro incintă sau într-o incintă. Am? Good. Deci avem două particule ein aus și încă două hin her. Da. Fiecare e cu treaba ei. Da. Și le poți combina în patru feluri diferite. Suntem amândoi afară și el aruncă sticla, suntem amândoi în interior și el aruncă sticla, sau unul afară și unul în interior, Corect. cu două direcții. Da. Da? De exemplu, o să vezi des la, cum spun, eu arunc scrisoarea în cutie. Ich werfe den Brief. Sehr gut. Cum se zice cutie de scrisori? Nu știu. Se spune Briefkasten. Briefkasten. Și este Didelbas. Der Kasten. Der. În cutie? In. Ich werfe den Brief Briefkasten. E, în nemțește lipsește ceva. Hin. Trebuie să lipsește hinul, nu? Nu. Abwerfen. Nu, dacă spui abwerfen, o arunci pe jos. Ok. Mă gândeam că mă despart. A, dar nu mă despart. Nu te Iată, nici desparți măcar pe definitiv. bucățică. Nu. Da. Este ein. Einwerfen. Einwerfen, cu arunci în cutie, într-o incintă. Ok. Ich werfe den Brief in den Briefkasten ein. Ein, exact. Noi în românește spune numai ich werfe in den Briefkasten, punct. Corect. Ei, eu spun ein. Și o să vezi, bitte einwerfen sau bitte nicht einwerfen. Adică nu o să vezi nicht einwerfen pe cutiile poștale care nu vor să primească pliante. Da, corect, am văzut. Asta înseamnă, scrie acolo nicht einwerfen, nu nicht werfen, că werfen înseamnă să iei cutia și să o arunci. Einwerfen înseamnă să arunci ceva în ea. Înțelegi cum e cu particula asta? Einwerfen, da? Da. Good. Întorcându-ne la fremdkörperul nostru, ai propoziția aia în față? Cu Herausrücken? Da. Da, la... La pagina 64 da. Jos. Da. Mm-hmm. Bun. Cum spui, eu cunosc așa numita manevră Heimlich. Ich kenne der sogenannte Heimlich Handgriff. Da. Știi ce înseamnă grif? Nu. Grif înseamnă priză, apucare. Ok, atunci da? Folosim manevr. Nu, e corect și grif. Hand grif. Așa. Adică vine de la verbul greifen, care înseamnă a apuca. Uh-huh. Iar hand grif înseamnă cum ții cu mâna. Îi spun priza Heimlich. Că practic îl ții într-o anumită poziție cu mâna. Da. Aia înseamnă Handgriff, de fapt. Zogenante cunoști, da? De la Nenen. Da. Bun. Copilul trebuie lovit interscapular. Putem să folosim klopfen. Uh-huh. Ok, das Kind, soll zwischen den Schulterblättern. Uh-huh. Așa, klopfen. Ai scris? Da. Încă o dată? Das Kind soll zwischen den Schulterblättern klopfen. Bun. Acum, concentrează-te și traduce ce ai spus. Uită-te acolo, nu te gândi la ce ți-am zis eu. Copilul trebuie între scapule lovit. Nu? Nu știu. Tu ai scris, copilul trebuie să lovească între scapule. A, okay. Zol, înțelegi? El e subiectul, el face. Zol klopfen. Soll essen, soll, înțelegi? Da. Dar dacă el... Wird. Folosim iarăși wurde și astea, nu? Da. Dieteza pasivă. Klopfen, stai, e klopft, probabil că e. Da? Das Kind soll zwischen den Schulterblättern geklopft wurde. Nu, geklopft werden. Werden. Că zol e cel care depinde de subiect. Corect. Geklopft werden este standard. Da? Da. Sediert werden, geklopft werden. Uh-huh. Da? Repariert werden, trebuie reparat. Da. Good. Prin asta, corpul străin alunecă din trahee afară. Prin asta este acest dadur? Da. Fă o pauză. Cum spui eu mănânc cu furculița? Ich esse mit Die Gabel. mit der Gabel. Eu mănânc cu asta. Ich esse damit. Ich esse damit. Eu apăs pe tastă. I nu știu apresa. Drucken, Apăsa. drucken. Ich drucke. P. Auf. Ich Dar drücke die nu știu Taste, tastă. die Taste. Die, drü, Ich drü, ü. drücke auf der Taste. Auf die Taste, pentru că faci o mișcare. Auf die Taste, dacă este în acuz. Auf die Taste, da? Și cum spui, eu apăs pe asta. Ich drücke daraus. Nu, tu apeși din asta. Daraus atunci. Darauf. Că-i auf, dit Da. asta, nu? Da. Ich drücke darauf. Oder ich drücke drauf. Mai pe scurt, da? Eu merg printre copaci. Ich gehe zwischen die Baum. Der, Bäume sau Baume? boime, Bäume. boime. Numai că nu e zwischen, ci durch. Ok. Prin. Deci încă o dată. Ich gehe durch die Bäume. Bun. Și cum spui, eu trec printre asta. Prin asta. Ich gehe da durch. Ich gehe da durch. Înțelegi? De asta este da durcă la prin asta. Și acum cum spui, Ok. prin asta corpul străin alunecă afară din trahee. Da durch. Asta duce verbul la final, nu? Nu. Deci, verbul este dus la final, în frazele în care ai două propoziții. Am înțeles. Aici nu avem Ok. decât un singur verb, nu avem decât o singură propoziție. Da durch ruci den fremd stai că este cu tot verbul ăla. Herausrutschen, nu? Heraus. Și mai e și trahea, stai să o punești pe ea. Păi, nu putem să o lăsăm. Trahea poate să fie trahee? Di trahea. Di trahea. Bun. Dadurch ruci den fremd Körper von der Trahee. S-a terminat? Stai că nu m-am auzit dacă ai zis ceva. S-a terminat Sorry. fraza? Da. Încă o dată ușor, Bine, deci. mai e și Drausen. Stai că trebuie să-l punești pe Drausen. Dadurch ruci den Fremdkörper von der Trahea draußen heraus. Bun. Cum spui eu alunec? Ich rauche. Nein. Ich ruce. Ich ruce. El alunecă. Rucet. Rucht. Rucet. Ok. Deci, așa ai scris cu T? Da, cu T. Ruts, CHT. Very good. Deci, prin asta alunecă corpul străin. Da, durch. Ruci dent. Stop, stop, stop. Ruci, aici n-au tău. Dar ce-i cu el? Păi trebuie să fie, nu? Corpul străin alunecă. El alunecă. Ok, atunci este der. Nu? Dar tu pe, cu, cum ai conjugat Rucen? Cine aluneca? Că era da, Ruci. Nu știu că... N-avea nicio terminație specifică unei persoane, nu? Da, corect. Așa, deci încă o dată. Prin asta alunecă corpul străin. Da, dur. Ruci der fremd körper. Von der trahea. Da, numai că nu-i von der trahea, ci este aus. Că iese din ea. Ok, da. Aus der trahea. Draußen, heraus. Heraus ăsta implică faptul că e afară. Deci draußen nu mai are rost. Ah, ok. Că heraus semnifică faptul că iese afară din trahee. Am înțeles. E schon clar, știi? Direcția și sensul și... Deci rucht der Fremdkörper... Aus der Trachea heraus. Da. Ja? Da. În afara de trahee, știi cum se spune aer? Luft. Ai auzit de luft? Nu te mai aud. Stai că nu te mai aud. Acum mă auzi? Da. Cum se spune aer? E... Luft. Luft, ok. Die Luft. Die Luft. Da? Ăsta notează da. Că e esențial. Și ce poate să însemne Luftnot? O să mai repeți o dată, te rog. Ce înseamnă Luftnot? Nu știu. Not ce înseamnă? Urgență. Și Luft? Aer, adică un fel de Disney. Chiar Disney. Luftnot înseamnă Disney. Ok. Bun. Și țeavă, probabil că țeavă nu știi. Nu știu țeavă. Țeavă sau conductă se spune Röhre. Röhre. R O umlaut H R E. Röhre. Röhre. Deci trahea se mai spune Luftröhre. Luftröhre. Ce drăguț. Luftröhre, da? Sigur, când o să auzi în spital te gândești imediat că la trahee se referă. Dar se poate întâmpla invers. Să tu să-i spui trahea, el să nu înțeleagă și atunci să-i explici pacientului unde e problema și o să spui Luftröhre. Înțelegi? Am înțeles și atunci știe. Și atunci știe. De asta îi recomanda să înveți ambele variante ale... Nici nu știu dacă în românește trahea are vreun corespondent popular. Nu cred nici eu. Luftröhre, da? Good. Pacientul a fost salvat. A salva, nu știu. A salva. Știi cum se spune salvare? Face prietenul tău notarț sau nu încă? Momentan nu face notarț. Se cheamă Rettungsdienst. Ai auzit de Rettungsdienst? Da. Rettung, de fapt înseamnă salvare. Rettungsdienst este serviciu de salvare. Iar Rettung vine de la Retten. Retten înseamnă a salva. Ok. Retten. Cu doi de T, da? R-E-T-T-E-N. Retten. Bun. Și este un verb regulat. Deci cum spui, pacientul a fost salvat? Der patient gerettet wurde. Bun. În ce, pe ce poziție trebuie să stea verbul în limba germană? Pe poziția a doua. Wurde gerettet. Wurde gerettet. Da? Da. Și cum spui, pacientul trebuie salvat? Der Patient, soll, gerettet werden. Da, eu în situația asta aș folosi mus. Ok, da, Pentru mă că gândeam că trebuie să nu fie e chiar mai... șud, așa, Da, da, nu e chiar... exact. Adică nu rămâne Pacientul să moară, la adică. latitudinea nimănui, exact. Chiar trebuie salvat. Mus gerettet werden. Exact. Da? Good. Scapula se află sub claviculă. Acest seașu poate să fie tot cu ligd? Da, lict. Nu, Ba da, ba da? da, ba da. Nu știu de ce îmi sună der scapula. Dacă te încurci la gen, spune Schulterblatt. Ok, atunci este der. Schulter. Blat, ligd, unter, der clavicula. În primul rând este Das Blatt. Das Blatt, da? Foaie sau Ok, frunză. Das Blatt, die Blätter. da. Deci, încă o dată. Das Schulterblatt, ligd, unter, der clavicula. Da. Ca idee, scapula este tot Das. Ține minte că Das Scapula sau Ok. Das Schulterblatt, da? Dacă nu nimerești sau ține clar cu Licht, poți să spui întotdeauna Findet sich. Findet sich. Se găsește. Da. Da? Da. Sau befindet sich. Același lucru. Știi cum se mai spune la claviculă? Oh, nu. Cum spui, eu am pierdut cheia. Ich habe das Schlüssel. Den. Ich habe den Schlüssel. Fair. Stai. A pierde este verlieben. Nu. E aproape. Verlost. Verlost. Verloren. Verloren. Ich habe den Schlüssel verloren. Noch einmal, der? Schlüssel. Da? Nu, dar ce articol ai pus? Stai așa, Schlüssel nu este den, der? Der. Ok. Den. Exact, den. Toată fraza. Ok, da. Ich habe den Schlüssel verloren. Genau, ich habe den Schlüssel verloren. La Schlüssel și pluralul și singularul au aceeași formă. Schlüssel. Da? Da. Ca idee, verlieben înseamnă a te îndrăgosti. Așa, verlieben ihn, da. Sich verlieben ihn. Ok. Good. Clavicula se mai spune Schlüsselbein. Ia? Der Schlüsselbein. Am înțeles. Și în românește, claviculă vine de la latinescul cheie. Că arată ca o cheie. Da? Ok. Good. Stai, scuză-mă, cum am zis? Am zis der, e das Schlüsselbein. Ah, ok. Că e das Bein, das Bein. Da. Das Bein înseamnă os sau picior. Der Knochen este osul. Good. Între clavicule se află sternul. Zwischen dem Numai că-s două. Ok, atunci der. Zwischen der Schlüsselbein Bynum, Mhm. findet sich, ei, da Stern, nu știu să-i spun, der Stern, Sternum. Das Sternum. ok, das Sternum, Deci, încă o dată. zwischen der Schlüsselbeinen findet sich das Sternum. Bun. În ce caz este Schlüsselbein? Păi am zis că sunt feminine și ar trebui să fie la dativ. Și care este articolul de la dativ? Nu, den. Den. Da. Încă o dată. Zwischen den Schlüsselbeinen findet sich das Sternum. Bun. Știi cum cum se mai spune la Stern? Bănuiesc că încă nu știi. Știi ce e la BH? Nu. Hast du nie ein BH gekauft? Habar n-am, BH, poate. BH înseamnă sutien. Ah, ok. Am înțeles. Da? Vine de la Büstenhalter. Büstenhalter. Mulțumesc. Susținător de bust. Da. Da? Dar prescurtate BH, o să vezi des BH. Piept se mai spune brust. Brust. Da. Die Brust înseamnă pieptul, da? O să vezi Hähnchenbrust. Was heißt Hähnchenbrust? Un fel de capul pieptului? Nu. Nu, Hähnchen. Hähnchen. Was ist Hähnchen? Nu știu. Hähnchen înseamnă pui. Da, mă gândeam că sună la ceva de la hen, găină, da. Da. Hene, die Hene este în nemțește găină. Bun. Deci Hähnchenbrust e piept de pui. Numai brust e piept, orice fel de piept. Da? Ei bine, stern se spune Brustbein. Brustbein. Osul pieptului. Bănuiesc că sunt foarte multe baine în Da, oricare da, număr da, da. la Foarte multe se termină în bain. Das. populare, ca să zic. Das Brustbein. Da? Das Brustbein. Și dacă spui sternum, te înțeleg, desigur. Dar popular e Brustbein. Nu înțeles. Good. Zum Beispiel gibt es noch, o să facem la un dat toate segmentele de la gleznă în sus. Dacă ca idee, ai auzit de Shinbein? Da. Shinbein este ca în engleză, Nu-i shin. femur. Ce Nu-i este? femur, nu? Nu, cealaltă. Tibia. Tibia, da? Asta e că, da, le-am mai făcut, de asta îmi suna foarte cunoscut. Că tibia și, da. Și femurul e, femurul nu, femurul este oberschenkel. Dar Ok, totul altul. peroneu sau fibula este Wadenbein. Wadenbein. Good. Nasenbein, was ist Nasenbein? Bănuiesc că este, are legătură cu nasul. Osul nazal, da? Sau din Da. nază. Din nază înseamnă nasul în general. Da. Dar Nasenbein este chiar numai osul, da? Good. Fragen? Hast du? Nein. Keine Fragen. Gehst du weiter mit den Flashcards? Ja. Und hast du ein Tank? Un mare tank. Ein großer Tank. Stapel, Stapel se zice la tank. Ok. Ia. Nu le-am mai numărat, dar Nu sunt le număra. curioasă. Important e să treci prin ele Da, le destul repet de des, zilnic. ca să înceapă să-ți devină familiare o parte din ele. Good. Wann hören wir uns weiter? Donnerstag? Donnerstag, very good. Aber Donnerstag kann ich nur ein bisschen später ausnahmsweise. Kannst du zum Beispiel halb neun ist zu spät für dich? Nein, ist sehr gut. Achtur 30, ja? Gut, dann bleibt so am Donnerstag halb neun. Und lies mal weiter ein. Ja, Fremdkörper Tase, ich glaube. Die nächste Kapitel. Nächste. Da. Fremdkörper in der Nase, die Nase, ja. In der Nase, ja. Ja, okay. Also, tot în zona corpurilor străine. Cu acest okay. vocabular. Gut, exact. Dann machen wir am Donnerstag. Ja. Gut, bitte. Tschüss. Okay, tschüss.